Eerst met het NOS Journaal. De atoombaakhond van de Verenigde Naties maakt zich zorgen om het waterpeil van het koelwater voor de kerncentrale van Zaporizhia in het zuiden van Oekraïne. De reactoren liggen al een tijd stil, maar moeten nog steeds gekoeld worden. Sinds de dam in Oekraïne is verwoest, is het waterpeil van het koelwater flink gedaald. Maar de atoombaakhond krijgt uiteenlopende standen door en wil daarom daar zelf gaan meten. Het Oekraïense leger zegt 3 dorpen in het zuidoosten te hebben heroverd. Het zijn de eerste overwinningen die Oekraïne opeist sinds de start van het langverwachte offensief tegen Rusland. De start van het offensief werd zaterdag officieel bevestigd door president Zelensky. Al had Oekraïne daarvoor al terreinwinst geboekt in het zuiden van het land. In Australië zijn bij een busongeluk zeker 10 mensen om het leven gekomen. 25 anderen raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde in New South Wales, in het zuidoosten van Australië. In de bus zaten zo'n 40 mensen die bij een bruiloft vandaan kwamen. Het voertuig sloeg op een grote rotonde over de kop. Onduidelijk is nog waardoor. Het zou mistig zijn geweest, maar het is nog niet duidelijk in hoeverre dat een rol heeft gespeeld. De buschauffeur is opgepakt. Het afgelopen jaar zijn er wereldwijd 86 extra gebruiksklare kernwapens bijgekomen. Sinds het einde van de Koude Oorlog, ruim 30 jaar geleden, nam het aantal kernkoppen juist af. Maar die trend lijkt nu gebroken, meldt een Zweeds onderzoeksinstituut. Er zijn in totaal 9 landen met kernwapens. Rusland heeft de meeste kernkoppen, gevolgd door de Verenigde Staten. Het weer nu nog zo'n 17 graden, maar vanochtend warmt het met de zon al snel op. Het wordt opnieuw zomers warm, met 27 graden in het noorden tot 31 in het zuiden. In de middag zijn er ook af en toe wat wolken. In de loop van de week wordt het minder warm. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Deze week stemt het Europees Parlement over kunstmatige intelligentie. Laten we het de vrije loop of moeten we echt ingrijpen voordat het misgaat? Vroeg. Met Anna Pleizier. Ja, welkom bij Vroeg op NPO Radio 1, de spraakmakende talkshow waar we vandaag een uur lang inzoomen op een brandend actueel onderwerp, namelijk de wetgeving rondom AI, oftewel kunstmatige intelligentie. Het Europees Parlement stemt namelijk deze week over deze wetgeving. We nemen je mee op een reis door de fascinerende wereld van kunstmatige intelligentie en de juridische uitdagingen die daarmee gepaard gaan. En wie kan ons beter begeleiden op deze ontdekkingstocht dan onze bijzondere gast van vandaag, Frederik Zuiderveen-Borgesius, een vooraanstaand expert op het gebied van technologie en rechten. Hij zal ons inzicht geven in de complexe vraagstukken rondom AI-wetgeving en ons helpen de mogelijke impact op onze samenleving te begrijpen. Nou, het interessante aan deze intro is misschien dat hij geschreven is door AI. Goedemorgen, Frederik. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, was je onder de indruk van deze intro? Of laat het ook zien hoe beperkt AI nog is? Dit klonk heel soepel. Ja, dit heeft hij dan wel goed gedaan. Ja. Op wat voor manier hou jij je bezig met dit onderwerp? Wat is je functie precies? Ik ben hoogleraar rechten aan de Radboud Universiteit. En ik focus me vooral waar mensenrechten en nieuwe technologie elkaar kruisen. Zoals bijvoorbeeld bij AI. Ja, en de luisteraar denkt dan misschien snel aan ChatGPT of van die plaatjes die je kan maken. Wat valt er allemaal onder kunstmatige intelligentie? Het is heel breed. Maar wat je bijvoorbeeld kan doen, en dat gebeurt ook tegenwoordig, is dat je sollicitatieprocedures ten dele automatiseert. Als je bijvoorbeeld duizenden sollicitatiebrieven krijgt, dan zijn er bedrijven die de beste 10 laten uitzoeken door een AI-systeem bijvoorbeeld. Ja, dus het is breder dan ChatGPT en leuke plaatjes maken. Nou, veel mensen vinden het ook wel heel interessant, kunstmatige intelligentie. Maar sommigen vinden het ook wel een beetje griezelig. Heb jij het idee dat die mensen de kwaliteit van AI nog overschatten of juist onderschatten? Of hoe kijk je ernaar? Is het inderdaad griezelig? Even kijken. Nou, soms hoor je nieuwtjes of waarschuwingen van binnenkort zal AI slimmer worden dan mensen. Of dat soort dingen. Dat gevaar zou ik niet te serieus nemen op de korte termijn. Of eigenlijk sowieso niet zo. Okay. Ondertussen zijn er wel serieuze risico's met die AI-systemen die nu al in gebruik zijn. Oké. Okay. En wat zijn dat? Even kijken. Er zijn risico's op privacy bijvoorbeeld. Want om die AI-systemen te trainen heb je enorme bakken gegevens nodig. En die worden vaak van het internet geplukt door bedrijven. En daar staan ook allemaal misschien wel tweets of andere sociale media posts van u en mij bij. Mm-hmm. Er zijn risico op discriminaties als je AI-systemen beslissingen over mensen laat nemen. Dat soort risico's. Ja. Nou, dan gaan we het komend uur uitgebreid over hebben. Dus blijf vooral hangen als je het interessant vindt als luisteraar. En zit je ook te luisteren en denk je, nou ja, ik heb nog wel wat vragen. Of dus mijn vraag is niet gesteld. Stuur die dan vooral in via de NPO Radio 1 app. Vroeg. Met Anna Pleizier. Ja, mensen wijzen vaak op de kansen en de gevaren van kunstmatige intelligentie. We noemden het net al even. Ben jij zelf eigenlijk een technisch optimist, pessimist, of zou je zeggen dat je een realist bent hierin? Ja, ik zou mezelf als realist vinden. Ja? En in hoeverre heb je begrip voor die verschillende perspectieven? Ik kan me wel voorstellen dat sommige mensen vooral angstig zijn. Maar het heeft net zoals praktisch iedere techniek heeft het voor- en nadelen. Ja, wat is nu de stand van zaken rondom die AI-act... Waar het Europese parlement deze week naar gaat kijken? Ah, goede vraag. Het is begonnen, zoals alle EU-wetgeving... met een voorstel van de Europese Commissie. Dat was begin enkele jaren terug. Dan moeten er altijd twee partijen van de Europese Unie... of twee instanties van de Europese Unie zeggen wat zij ervan vinden... en hoe ze het graag verbeterd zouden willen hebben. Dat is aan de ene kant de Raad van de EU. Dat zijn zeg maar we hebben 27 lidstaten. Dat zijn de 27 relevante ministers. Dus bij een landbouwdossier zouden dat de 27 landbouwministers zijn. In dit geval vooral ministers van justitie en hun ambtenaren. Mm-hmm. Die hebben gezegd van wij willen graag deze veranderingen zien. En wat er nu gaat gebeuren vandaag of morgen... is dat het Europese parlement stemt van wij willen graag deze veranderingen zien. Dus dan heb je drie versies, die van het origineel van de commissie, die van de Raad van de Europese Unie, die zeg maar de 27 lidstaten vertegenwoordigt, en het Europees Parlement. En dan gaan die drie instanties die gaan onderhandelen over wat het compromis wordt en wat dus de finale tekst wordt. Ja, klinkt heel nauwkeurig. Is dat ook zo? Heb je het gevoel dat daar goed naar gekeken wordt? Over het algemeen wordt er echt heel serieus nagedacht over dit soort wetsvoorstellen in Brussel. Veel serieuzer dan bijvoorbeeld, noem eens wat, in de Verenigde Staten. Ja. En is het goed dat er zo'n wet komt, vind je? Maar even kijken. Er zitten heel veel sterke punten in die wet. Maar even kijken. Als je er goed naar kijkt, vind ik dat er wel een aantal zwakke punten in zitten. Meestal vind ik dat de Europese Unie met betere voorstellen komt. Ja, en in welke... we gaan er zo natuurlijk ook wel iets dieper op in. Maar wat zijn de dingen waarvan je zegt... Nou, dat is het meest opvallende waarvan ik denk... nou, dat kan beter of dat is niet zo goed? Ja, het wordt al vrij snel, vrij nerdy en heel technisch juridisch. Maar ik ga proberen het in mensentaal samen te vatten. Als het te moeilijk is, dan grijp ik in. Dus ja, dat komt vast goed. Eén aspect waar ik sceptisch over ben... is dat flink aantal eisen van die AI-act... Het staat er ergens in van, maar als in zelfreguleringsorganisaties... dus waar allerlei bedrijven in meepraten... als die preciezere regels vaststellen dan in de AI-act... dan mogen bedrijven voortaan die regels gaan volgen. Okay. En dat is wel een beetje te begrijpen... omdat ze met deze AI-act wordt een beetje voorgebouwd... op tradities die de EU al heeft met het reguleren van productveiligheid. En dat is een van de grote succesverhalen van de Europese Unie. Even kijken. Nou, bijvoorbeeld speelgoed, stoelen, liften. Praktisch alle spullen zijn hartstikke veilig in Europa. En soms zie je dat ook met voedselveiligheid bijvoorbeeld. Dat, misschien weet u dat nog. Dat een aantal jaar geleden gingen Chinese consumenten massaal babypoeder inkopen in Europa. Omdat ze dachten van, daar is het tenminste veilig. En dat klopt ook. Er zijn praktisch nooit schandalen over onveilige producten. En de Europese Unie heeft een beetje verder gebouwd op die ervaring die ze met dat soort regelgeving hebben. Mm-hmm. En dat klopt, is ook wel logisch als je bijvoorbeeld even kijken. Bijvoorbeeld liften zijn heel goed gereguleerd. Als je daar nu AI in een lift stopt, die bijvoorbeeld herkent naar welke verdieping die moet om als hij met camera's herkent, oh, daar staan de meeste mensen te wachten, dan is het logisch dat die AI in die lift moet ook veilig zijn, et cetera. Ja. En omdat ze een beetje in die traditie hebben gedacht, daar denken ze van, nou, dan is het verstandig als die fabrikanten zelf die regels nog wat preciezer maken. Want dat werkt immers zo goed bij productveiligheid. En dat klopt allemaal, dat is ook niet zo controversieel. Maar als het nou bijvoorbeeld gaat, ik noemde eerder dat voorbeeld over een computer die sollicitatiebrieven selecteert. Mm-hmm. En dan is er bijvoorbeeld het risico dat zo'n AI-systeem per ongeluk, zonder dat het bedrijf dat doorheeft, alle brieven van mensen met een immigratieachtergrond ten onrechte opzij schuift. Of alle alleen maar brieven toevallig van hetero mensen uitkiest. En dan vind ik het minder logisch als je met dat soort grondrechten, zoals met privacy of discriminatie, als dat de grootste risico's zijn, dan vind ik het enger om tegen het bedrijfsleven te zeggen van, weet je wat, jullie weten zo goed wat er speelt, gaan jullie dat maar uitzoeken. Ja, maar is het ook niet zo dat wat je zo'n systeem voert, om het even zo te zeggen, dat je ook zo'n systeem kan trainen? Dus op het moment dat degene die het maakt misschien aangeeft van, dit zijn de selecties kenmerken of dit zijn de eigenschappen waarop je moet selecteren, dan kan je dat misschien ondervangen. Of ligt dat ingewikkelder dan dat? Nou, het klopt wel grotendeels wat je zegt. Die moderne AI-systemen werken inderdaad vaak zo dat ze getraind moeten worden van zo hebben mensen tot nu toe beslissingen gemaakt. AI-systeem, ga dat nadoen. Mm-hmm. En je moet zo'n AI-systeem dus trainen op bestaande data. Dus stel je bijvoorbeeld voor dat hier is een echt voorbeeld van. Amazon die wilde een AI-systeem trainen inderdaad om hun te helpen de sollicitatieprocedures ten dele te automatiseren. Maar wat je gewoonlijk niet doet bij AI-systemen is dan specifiek zelf erin programmeren van mensen uit Harvard, die geef je, die zet je hoger in de lijst of zo. En mensen van een minder bekende universiteit zet je lager. Zo gebeurt het niet dat je dat soort dingen met de hand programmeert. Wat er typisch gebeurt met moderne AI is dat je met machine learning, nou ja, een bepaalde techniek, dat je er gewoon heel veel data van de afgelopen jaren instopt en tegen de computer zegt van, ga dit nadoen. Ja. Of tegen het AI-systeem zegt, ga dit nadoen. En dat had Amazon dus gedaan. En toen hebben ze het getest, wat dat AI-systeem ging doen. Mm-hmm. En die ging vooral witte mensen uitkiezen. En nee, vooral mannen. Dus praktisch alle sollicitatiebrieven van vrouwen schoof hij aan de kant. En dat is vermoedelijk gebeurd omdat Amazon in het verleden de menselijke HR-mensen van Amazon, die hebben vooral mannen uitgekozen. Yeah. En als je dan dat soort beslissingen als voorbeeld geeft aan een computer, aan dat AI-systeem, dan gaat hij dat nadoen. Ja. Dus dat is inderdaad het risico en hoe het veel voorkomt dat AI-systemen per ongeluk discrimineren. En vaak hebben de ontwikkelaars zelf dat ook niet helemaal niet door. Maar is het ook niet zo dat uiteindelijk je misschien iets kan voeren aan dat systeem en kan zeggen, nou, selecteer deze sollicitatiebrieven, en dat er vervolgens nog een mens, zeg maar, overheen gaat en dat bekijkt, en dat je dat dan eruit kan halen? Of dat je dan kan zeggen, oh, het valt me op dat het alleen maar mannen zijn, dus er is iets niet goed gegaan. Dat zou je in ieder geval hopen, dat er altijd de mens maar kijkt. Maar ja, als je duizenden brieven hebt gehad en het AI-systeem zegt, dit zijn de 10 beste. Ja, hoe weet je als mens dat wat hij allemaal opzij heeft geschoven? Ja, nou ja, interessante punten. Laten we even helemaal die wet voor zover dat kan. Want het is inderdaad een grote wet en een ingewikkeld onderwerp. Maar laten we het een beetje uitpluizen. Want er wordt in die wet ook heel gekeken naar de verschillende risico's van AI. Kan je ons daarin meenemen? Ik begreep dat het een soort piramidesysteem is met met grote risico's en kleine risico's. Kan je dat even uitleggen wat die wet precies inhoudt? Ja, dat is op zich verstandig gedaan in die wet. Ze gaan uit van 4 risicogroepen van AI. De allerlaagste risicogroepen, daar zegt de wet praktisch niks over. Dat is ook prima. Bijvoorbeeld AI in een spelletjescomputer is die weinig risico's met zich meebrengt, dan heeft de wet praktisch geen regels. Dat is verstandig. Dan eigenlijk gaan praktisch alle regels in die wet gaan over wat ze noemen hoogrisicosystemen. En dan zijn er een paar dingen verboden. Helemaal verboden, maar dat zijn echt maar een paar dingen. En bij een paar dingen zeggen ze van, nou, niet echt zo riskant, maar zet er een waarschuwing bij. En die dingen die het voorstel als hoog risico beschouwt, dat zijn een aantal categorieën, waaronder bijvoorbeeld AI in bij het managen van werknemers en het kiezen van werknemers, mm-hmm. zoals ik net zei, sollicitatiebrieven. Ja. En AI bij het beoordelen van studenten en leerlingen en nog wat zaken. En een nog veel bredere groep, AI die is gebouwd in producten waar al productveiligheidseisen voor gelden. Bijvoorbeeld liften. Oké. En dus dat is. Maar je zegt verboden. Wat houdt dat verboden precies in? Hoe kunnen ze dat checken dat bedrijven dat bijvoorbeeld niet gebruiken? Dat ze niet iets in ChatGPT gooien of dat ze iets toch inbouwen? Ah, even kijken. Nou, er zijn 4 dingen verboden. En dat zijn 2 soorten manipulatieve AI. Mm-hmm. Waar je. Wat is dat precies? Ja, waar een AI. Ja, het. Even kijken. Dat is echt een heel vaag wetsartikel. uiteindelijk wordt dat niet zo relevant, volgens mij. Maar er staat zoiets van AI die mensen manipuleert. En, en als dat grote risico's meebrengt voor hun lichamelijke of geestelijke gezondheid, dan is het verboden. En dat klinkt. Verstandig op het eerste gezicht. Want inderdaad, gemanipuleerd worden door een AI-systeem, als het ook nog eens zulke risico's met zich meebrengt, nou, dat willen we niet hebben. Maar als je dan even gaat nadenken, dan denk je van, waar gaat dit eigenlijk over? Wat voor situatie hebben ze voor ogen? En de Europese Commissie noemde dan bijvoorbeeld, echt heel ver gezocht, vind ik zelf, een AI-gestuurde pop voor kinderen die kinderen steeds gevaarlijkere spelletjes en challenges laat doen. Oké. Okay. Op zich inderdaad wel iets wat je niet zou willen hebben. Nee. Maar ja, dat mag je toch al niet op de markt brengen. Dus, nee, nee. Dus die paar verboden. Oh, een relevanter verbod is, maar dat zit zo verschrikkelijk vol met uitzondering dat het niet echt meer een verbod is, is. Hoe kan ik dat in mensentaal samenvatten in plaats van juridische taal? Ja, ik ga een poging doen. heel grootschalige gezichtsherkenning in de openbare ruimte. Dus okay. Dan moet je denken, bijvoorbeeld in Nederland hangt al vol met CCTV-camera's, met cameratoezicht buiten. Mm-hmm. Dat zou je ook allemaal aan elkaar kunnen koppelen. En je zou er gezichtsherkennings-AI op kunnen loslaten. Dat kan eigenlijk nu al. Het voornaamste is dat het veel geld zou kosten, maar de techniek ligt klaar. En dan zou je eigenlijk iedereen met een druk op de knop zou je kunnen volgen elk moment dat hij door de straat loopt. Okay. Dat is verboden, dat vind ik op zich verstandig. Maar dan zijn er zoveel uitzonderingen in voor als de politie een specifiek iemand zoekt en zo, dat het verbod eigenlijk niet zoveel meer voorstelt. En privacy toezichthouders in Europa hebben geklaagd inderdaad van, nou, dit is een gatenkaas. Dat is een, dat verbod moet veel harder. En allerlei mensenrechtengroeperingen zoals Bits of Freedom en de Europese Bits of Freedom, die hebben dat ook gezegd. En inderdaad, het parlement wil dat verbod nu harder hebben. Dus met minder uitzonderingen. Ja, dus eigenlijk, als ik het goed begrijp, zou de regel moeten zijn dat je in principe niet mensen kan volgen, tenzij er achteraf misschien een beroving heeft plaatsgevonden, ik zeg maar wat, op straat. En dat je dan achteraf als politie of handhaver wel kan kijken wat er is gebeurd. Of iemand kunnen volgen. Ja, je kunt jezelf afvragen of dat nou zo nodig is. Want dan om dat mogelijk te maken, dan heb je nog steeds eerst een systeem aangelegd met gezichtsherkenning voor de hele openbare ruimte. Soms zeggen we ook van bepaalde maatregelen die in beginsel kunnen, nemen we toch niet, omdat bijvoorbeeld privacy belangrijker is. Kijk, we kunnen bijvoorbeeld huiselijk geweld tegengaan waarschijnlijk, als we, en zo duur zou het niet zijn, om in alle huiskamers en slaapkamers een camera op te hangen. Maar dat doen we ook niet als maatschappij. Dus soms moet je bepaalde risico's op de koop toenemen, omdat andere dingen ook belangrijk zijn. Ja, precies. Dus dat is een ethische afweging eigenlijk. Ja. Ja, precies. Ik was dit aan het voorbereiden en ik moest denken aan een voorbeeld. Een tijdje geleden was student Robin Pokorny te gast bij het Radio 1-programma De Nieuwsbv. En zij heeft een donkere huidskleur en vertelde wat er gebeurde toen zij tentamens moest maken en daarvoor een anti-speak software moest gebruiken. Laten we even luisteren. Het systeem werkt als volgt. Je hebt een examen, maar voordat je het examen in mag, moet je net als je in een collegezaal zit, waar iemand je student-ID checkt en kijkt of jij daar echt zit, dat systeem doet hetzelfde. Dus jij moet je student-ID laten zien aan het systeem en je gezicht en een scan maken van je bureau en je kamer om te laten zien dat je dus het alleen doet. En in het herkennen van de persoon die daar zit, of het detecteren van zit daar een mens of niet die een examen maakt, dat is de stap waar we in dit geval een probleem mee hadden. Want die software herkent zwarte gezichten dus niet. Nee, dus even voor mijn verbeelding, je zit dus voor je laptop, ja. Je laat alles zien en vervolgens laat je gezicht zien en dan zegt computer no. Nee, ja, die zegt het, je bent te donker. Maar die zegt niet jij bent te donker, die zegt de kamer is te donker. Terwijl in dezelfde omstandigheden wel mijn student-ID kan verifiëren. Ja. En ook een desk. Alles kan hij herkennen behalve jouw gezicht. Ja, ja. Dat, face not found. Ja, face not found, zegt hij dan. Ja, dat was een stukje van de Nieuwsbv van eind vorig jaar. Zij vertelt eigenlijk, omdat ik een donkere huidskleur heb, werd ik niet herkend door de anti-speak software. Is dit een voorbeeld van hoe het ook mis kan gaan? Wat je zegt van dat er altijd weer uitzonderingen zijn waarvan je een afweging moet maken wat het beste werkt. Nou, dit is vooral een heel schokkend, maar ook een heel goed voorbeeld van hoe het mis kan gaan als je AI-systemen niet met de goede data traint. Want even kijken, er is door wetenschappers, AI-specialisten aan universiteiten, die hebben allerlei gezichtsherkenningssystemen met AI erin getest. Mm-hmm. En er zijn heel veel voorbeelden dat dat soort systemen redelijk werken op witte mensen, en dan vooral op witte mannen, en heel slecht werken op mensen met een donkere huidskleur. En dat kun je ten dele verklaren als je, wat kennelijk nogal eens voorkomt in Silicon Valley, tijdens het trainen van zo'n AI-systeem, als je die alleen maar gezichten van witte mensen laat zien, dan zal het systeem later moeite hebben om gezichten van mensen met een donkere huidskleur te herkennen. Ja. Dus eigenlijk is het systeem daar in dat opzicht voor ingenomen. Ik vroeg me ook nog af, is het mogelijk om zo'n systeem zo goed te trainen in die end, dat het uiteindelijk misschien juist minder racistisch is of juist meer gelijkwaardig? Omdat wij als mensen ook altijd natuurlijk een beetje biased zijn, hoe je het ook bent of keert. Dat zagen we natuurlijk ook bij de toeslagenaffaire, dat vaak het bij de handhaving juist misging. Dat de handhavers vooringenomen waren. Dus ik dacht, je zou ook juist zo kunnen beredeneren dat als je die systemen zo goed traint, dat je juist racisme misschien wel, ja, dat je juist voor kan zorgen dat dat minder gebeurt dan als mensen iemand selecteren. Ja, dat is een hele goede vraag. En die moet ik op minstens twee verschillende punten moet ik maken, terwijl ik antwoord. soms kan inderdaad een AI-systeem situaties ook eerlijker maken. Bijvoorbeeld, even kijken, als mensen naar sollicitatiebrieven selecteren, stel dat je er 1000 krijgt voor een baan. Nou, dan gaan menselijke HR-medewerkers er misschien 50 of heel misschien 100 serieus lezen. Maar als je dan 10 redelijk goede kandidaten hebt, dan zullen die andere 950 brieven niet meer echt bekeken worden. Dat is ook, lijkt ook oneerlijk. Dus op zich zou je denken van, nou, als je een AI-systeem kan trainen en bijvoorbeeld je zoekt iemand waar kennis van het Engels heel belangrijk is, en het AI-systeem die pikt er de mensen uit met de beste opleiding en de hoogste cijfers voor Engels of zo. Dat lijkt al eerlijker dan dat 90% van de brieven nooit serieus bekeken wordt. Ja. Dus inderdaad, AI kan dingen ook eerlijker maken. Maar dus in het ideale geval. Er is nog wat ingewikkeld. Je zei, als je hem nou beter traint, dat systeem. Mm-hmm. Soms kan dat, als je bijvoorbeeld kijkt van, weet je wat, we moeten ons systeem gewoon meer foto's, ons gezichtsherkenningssysteem moeten we trainen op meer foto's van mensen met donkere gezichten. Mm-hmm. Soms kan dat. Maar soms heb je de onbevooroordeelde data helemaal niet. Stel bijvoorbeeld, er is helaas, zijn er allerlei rapporten bijvoorbeeld die laten zien dat de Nederlandse politie aan onterecht etnisch profileren doet. Mm-hmm. En of in ieder geval, laten we ze aannemen voor dit voorbeeld, dat speelt in een land. Ja. Als je dan een AI-systeem wil trainen van en de bedoeling is dat het AI-systeem gaat voorspellen wie je moet aanhouden op straat als je op zoek bent naar wapens of drugs. Maar je kan zo'n AI-systeem alleen maar trainen op aanhouding uit het verleden. En als stel dat de politie in het verleden vooral mensen met een immigratiegrond heeft aangehouden, dan gaat het AI-systeem denken van, nou, die moet je eruit pikken. Ja. Dus dan zou iemand anders kunnen zeggen van, we moeten betere data hebben om dat systeem te trainen. Maar gewoon over het algemeen minder witte mensen hebt aangehouden, dan heb je helemaal geen betere data om het AI-systeem mee te trainen. Ja, precies. Dus al is het probleem soms, er zijn geen goede trainingdata, is het de oplossing niet altijd, gebruik gewoon betere data, want die zijn er vaak niet. Ja, ja, dus dat, uiteindelijk zou het technisch gezien kunnen om te zorgen dat zo'n systeem minder biased is. Maar met de data die we momenteel hebben, is dat eigenlijk nog een beetje toekomstmuziek, als ik het goed begrijp. Ja, en in andere gevallen, even kijken, is het sowieso eigenlijk niet reparabel. Soms moet je beslissen van, weet je, deze situatie is gewoon helemaal niet geschikt om te automatiseren. Ja. Nou ja, we gaan er zo nog over doorpraten. Zit je te luisteren en heb je vragen aan mijn gast voor vandaag, Frederik Zuiderveen-Borgesius, hoogleraar ICT en recht aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Stel ze dan in de NPO Radio 1-app. Ja, en dan ander nieuws van vandaag. Vandaag vindt er in de Tweede Kamer een rondetafelgesprek plaats. En het onderwerp is het afschaffen van de BTW op groente en fruit. Er wordt nog niet over gedebatteerd. Het gesprek is meer als een soort verkenning om te kijken hoe verschillende partijen en experts ernaar kijken. Nou, wij vinden het alvast een fantastisch idee. Want dat betekent dat bijvoorbeeld de watermeloenen goedkoper worden. En dat vindt deze artiest waarschijnlijk geweldig. Hier is Harry Styles met Watermelon Sugar. Tastes like strawberries on a summer evening. And it sounds just like a song. I want more berries and that summer feeling. It's so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't. Sugar, strawberries on a summer evening. evening, and it sounds just like a song. I want your belly and that summer feeling. I don't know if I could ever. Dit was Watermelon Sugar van Harry Styles. Vroege vragen. Ja, ik praat vanmorgen met mijn gast Frederik Zuiderveen-Borgesius, hoogleraar ICT en recht aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. En we hebben het over de nieuwe AI-wet, waar het Europees Parlement deze week over gaat hebben. En er zijn ook allerlei vragen binnengekomen die we even willen behandelen. Diana Kort vraagt, staat er ook iets in de wet over deepfake-opnames? Ja, er staat, even kijken, dat is een soort, dat is ook een categorietje. Dat vinden ze, dat vindt de wet niet zo riskant dat alle strenge regels gelden. Okay. Maar daar is, kort samengevat, er moet een logootje bij deepfake staan om mensen te waarschuwen dat het een deepfake is. Oké. Kan niet veel kwaad, die regel, maar ik denk dat het ook niet super nuttig is. Want ja, soms denk je, is dat nou echt nodig? Want het is zo geformuleerd dat het zelfs over fake plaatjes gaat van niet mensen. En dan vraag je af van ja, is dat nou nodig om daar een logo bij te zetten? Van deze achtergrond van een bos is nep. Ja. Dus misschien een beetje overdreven. En waar het echt pijn doet natuurlijk, is deepfake van bij porno. Dat er ten onrechte wordt gesuggereerd dat iemand in een pornofilmpje heeft opgetreden. Kijk, de boefjes die dat doen, die gaan natuurlijk ook niet aan deze wet voldoen. Nee, dus precies. Er is een regel, maar ik weet niet of die nou zo nuttig wordt in de praktijk. Ja, en de vraag is ook, hoe is dat dan te handhaven? Daar ben ik nog steeds benieuwd naar hoe, ja, als er bepaalde verboden zijn of bepaalde dingen die er in de wet opgenomen worden van dit is een hoog risico of dit verbieden we helemaal. Hoe gaan ze dat dan aanpakken of hoe zien ze dat voor zich? Enorme boetedreiging. Mm-hmm. Even kijken. Nou, er zijn dus verschillende versies, maar er wordt onder andere gesproken van boetes zoals in de AVG, die privacywet. Dus dat kan lopen tot 4% van de jaaromzet van een bedrijf. Nou, dat is ook voor Silicon Valley bedrijven indrukwekkend, dat soort boetes. En ik noemde nu een voorbeeld van criminelen die zich met deepfake porno bezighouden. Die zijn moeilijk te vinden. Maar stel, en dat hoop ik bijvoorbeeld, dat dat verbod er komt op grootschalige gezichtsherkenning voor camerasystemen in de publieke ruimte, zeg maar op straat. Nou, dat is heel makkelijk vast te stellen of een regering dat toch doet. En dan zal de Europese Commissie dat wel aanpakken als een regering tegen de AI-act ingaat. Dus in sommige gevallen is handhaving moeilijk, maar in andere gevallen is het een stuk makkelijker. Ja, nou, gelukkig dat op sommige punten wel goed te doen is. Een andere vraag die binnenkomt is, je hebt nu bijvoorbeeld systemen waarmee je kan kijken of er plagiaat is gepleegd bijvoorbeeld. Zijn er ook al systemen waarmee je kan kijken of AI gebruikt is of ChatGPT? Ah. In bijvoorbeeld het onderwijs. Goeie vraag. OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, hebben zo'n systeem. Dat bieden ze aan. En ze claimen dat er van alles geplagieerde dingen eruit pikt. Ik weet niet hoe goed dat werkt. En ik denk uiteindelijk dat een soort wapenwedloop tussen aan de ene kant AI-systemen die steeds beter menselijke teksten nadoen en aan de andere kant AI-systemen die steeds beter plagiaat proberen te vinden. Ik denk... Nou ja, die wedloop zal er wel aankomen. Maar ik denk niet dat de belangrijkste oplossing voor plagiaat daaruit moet komen. Want iedere keer als het detectiesysteem beter wordt... zal een ander bedrijf, of soms hetzelfde bedrijf... zal ook weer hun chat AI gaan verbeteren. Ja, wordt het dan op een gegeven moment ook niet de vraag... of je die nieuwe technologie juist moet gebruiken, bijvoorbeeld in het onderwijs? Zoals we nu ook... digitale bronnen bijvoorbeeld meer gebruiken voor mensen om papers te schrijven of informatie te vergaren, dat op den duur zeggen, we kunnen juist misschien ook wel ChatGPT inzetten om studenten iets aan te leren. Ik denk inderdaad dat dit zo'n voorbeeld is van, als zou je liever willen misschien. Stel dat een docent liever wil dat zijn studenten nooit ChatGPT gebruiken. Het is toch niet goed te controleren. Dus ja. Ik denk dat het realistischer is inderdaad om je opdrachten zo aan te passen. Bijvoorbeeld door te zeggen van beste studenten of beste leerlingen, hier is een vraag. Check wat ChatGPT ervan vindt. En ga daarna de belangrijkste fouten eruit halen en zeggen waarom het verkeerd is. Ik denk dat dat soort opdrachten beter zijn dan het gebruik van ChatGPT te verbieden en hopen dat je studenten dat inderdaad niet doen. Ja. En uiteindelijk zullen we er misschien wel hopelijk mee om leren gaan. Ik weet ook nog, ik ben al zo oud dat ik me kan herinneren dat Wikipedia een beetje nieuwig was. Ja. En dat er allemaal mensen zeiden van ja, dit gaat tot vreselijke luiheid leiden tot studenten. En er kunnen ook fouten in staan, et cetera. En daar hebben we uiteindelijk kunnen daar inmiddels heel redelijk mee omgaan. Dus. Nou, gelukkig. Dus dat hebben we ook nu meegeleerd om mee te dealen. En gezegd, dit is nu gewoon onderdeel van de samenleving. Dus we maken het juist onderdeel ervan in plaats van dat we het uitbannen. Als ik het goed begrijp. Ja, ja, we hebben straks nog een vragenblokje. Dus zit je te luisteren en heb je vragen aan mijn gast Frederik Zuiderveen-Borgesius, hoogleraar ICT en recht aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Stel ze dan in de NPO Radio 1-app. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app. Ja, dit is Vroeg van maandag 12 juni. We gaan tot 6 uur nog doorpraten over de IA Act. Daar wordt over gestemd in het Europees Parlement. En het gaat een beetje over bepaalde regels waar kunstmatige intelligentie en bedrijven zich aan moeten houden en hoe ze dat wel of niet toe kunnen passen. Dus daar gaan we over verder praten. Mijn gast van vandaag is niemand minder dan Frederik Zuiderveen-Borgesius, professor ICT en recht aan de Radboud Universiteit. Fijn dat u er nog bent. We gaan nog even doorpraten. We hadden net al heel eventjes over die gezichtsherkenning de regels die daarvoor zijn en of je mensen mag volgen of niet. Dat wordt dus verboden. Een ander ding wat mij opviel in de voorbereiding was dat er duidelijk staat beschreven dat apparaten geen emotieherkenning mogen doen. In eerste instantie, wat is die emotieherkenning precies en waarom is dat gevaarlijk? Sommige bedrijven claimen dat je een AI-systeem een video kan laten zien en dan de emotie van die persoon kan laten inschatten. Maar veel wetenschappers die zijn er hartstikke sceptisch over. Want het is eigenlijk voor mensen al niet zo makkelijk om waterdichte emotie van een ander in te schatten. Voor een computer, voor een AI-systeem al helemaal niet. En het is ook nog eens grotendeels cultureel bepaald hoe je in verschillende landen kun je verschillend kijken als je iets wil afkeuren of zo. Dus het is grotendeels onzin dat het zou kunnen met AI-systemen. En in een spelletje gebouwd doet het waarschijnlijk niet zoveel. Als je het voor de lol in een app bouwt, heeft het waarschijnlijk niet zoveel schade. Maar je hebt allerlei bedrijven die claimen dat je op dat soort manieren sollicitatiegesprekken kan automatiseren. En dat zou volstrekt oneerlijk zijn tegen de sollicitant. Want het is grotendeels onzin dat de AI-systemen emoties zouden kunnen herkennen. En daarom is het Europees Parlement die zegt van dat kunnen we beter helemaal verbieden. Ja, Ja, en we hebben het net over de bedrijven met name gehad ook. Hoe die iets toepassen, of de overheid hoe die iets toepassen. Maar zijn er ook nog regels wat je als burger wel of niet mag met AI? In die act. Het gros van de regels is van toepassing op de ontwikkelaars van AI-systemen. Dus praktisch niks wat direct regels aan de burger oplegt in die act. Oké. Dus in principe kunnen burgers gewoon hun gang gaan, als ik het goed begrijp. Oké, maar de meeste burgers hebben geen tientallen miljoenen euro's om een AI-systeem te trainen. Precies. Maar mocht jij dat wel op je rekening hebben, dan mag je... ja, maar dan ben je er nou ook geen... Je zelf dit soort grote AI-systemen ontwikkelt, dan geldt je ook niet meer als burger. Oké, dat is helder. Ja, dit is dus een Europese wet waar we het over hebben. Zijn er wereldwijd al vergelijkbare wetten opgesteld of in ontwikkeling? Of loopt de Europese Unie hier echt in voor? De Europese Unie loopt verschrikkelijk voor. En dat is, even kijken. Wat ik zei, hier vind ik een paar weeffouten in deze wet zitten. Het ligt ook een hele zware druk op de schouders van de Europese Unie. Want ze kunnen niet ter inspiratie kijken van... laten we eens even rondkijken hoe ze dat in Japan precies hebben gereguleerd. En in de Verenigde Staten. En in, want... eigenlijk met dit soort nieuwe technologie is Brussel altijd de eerste die zoiets gaat reguleren. Dat zie je in die Europa-brede privacywet, de AVG of de GDPR. Ze konden ook nergens kijken voor inspiratie. Dus dat hebben ze zelf helemaal ontwikkeld. En dan gaan andere landen dat nadoen. En er is ook bijvoorbeeld net, en dat zit eigenlijk steengoed in elkaar weer, de zogeheten Digital Services Act aangenomen. Met allerlei regels voor platforms zoals YouTube en Facebook en zo. Zit hartstikke goed in elkaar. Maar Brussel moet het allemaal zelf bedenken. Dus dat legt een zware druk op mijn schouders. Het is heel verstandig dat ze dat doen. Maar ik kom bijvoorbeeld wel op conferenties ook over rechten en AI in de Verenigde Staten en zo. En Amerikaanse academici en zo, die zijn altijd jaloers van, jeetje, wat jammer. Als onze regering nou eens de helft van de verstandige regels aannam die jullie in Europa hebben, dan zou het al een stuk beter zijn. Ja, maar we lopen er dus ook op vooruit. Kan het ook zijn dat we onszelf juist in de voet schieten met deze wet? Als je nieuwe technologie reguleert, moet je wel nadenken van, reguleer ik het niet te zwaar? Zit ik innovatie niet te veel in de weg? Zo'n balans moet de wetgever altijd proberen te vinden. Maar aan de andere kant, en de wetgever probeert dat ook. Aan de andere kant, het feit dat wetgeving het moeilijker maakt om winst te maken. Want vaak als bedrijven zeggen, of commentators zeggen van, dit zit innovatie in de weg, bedoelen ze eigenlijk winst. En een vergelijkbaar argument zou je ook kunnen optuigen tegen milieuwetgeving of zo. Van ja, je kan goedkoper spullen produceren als je wel gif in beekjes mag dumpen. Ja. Of je kunt goedkoper spullen produceren als je wel kinderarbeid toestaat of zo. Dan zou je kunnen zeggen van in China mag je veel lagere lonen uitkeren of zo. En daarom maken we onze eigen concurrentiepositie zwakker. Dus je kan ook niet te ver meegaan in dat argument van we moeten innovatie in het bedrijfsleven niet in de weg zitten. Want dan kun je helemaal niks meer reguleren. Nee, want toch? Ook... Ja, sorry, ga door. Dus je kan niet te ver gaan met dat argument. Ja. Maar de wetgever moet ook toch inderdaad wel een moeilijke balans vinden. Want je moet ook niet alle ontwikkeling van AI te veel afremmen. Ja, en ik kan me ook voorstellen als het gaat om transparantie, dat je aan de ene kant het zo transparant mogelijk wil hebben, zodat je ook kan zien hoe zo'n systeem tot een bepaald besluit komt, bijvoorbeeld. Als we hadden het net even over die sollicitaties. Maar aan de andere kant zeggen bedrijven misschien ook wel van, ja, wij willen niet dat alles transparant wordt, want dan kunnen andere bedrijven het zomaar overnemen. Of dat je zegt, ja, als je een antifraude software wil ontwikkelen, dan wil je ook niet dat de fraudeurs bijvoorbeeld precies kunnen zien wat ze kunnen doen om die software te omzeilen. Dus het lijkt me ook daarin een beetje een lastige balans zoeken. Ja, inderdaad. We willen meestal, het kan echt veel beter, de transparantie van AI. Maar 100% transparant, dat zijn er inderdaad wel tegenargumenten te bedenken. Die is zoals jij noemt. Je wil niet dat fraudeurs, mogelijke fraudeurs alles weten wat het systeem doet en zo. Maar nu is het wel heel slecht gesteld, hoor. Want bijvoorbeeld het bedrijf achter ChatGPT, OpenAI, houdt gewoon helemaal geheim waar ze hun systeem mee hebben getraind. Ja. Ja. En het kan heel goed zijn dat dat is omdat het in Europa helemaal niet... Stel dat ze heel Twitter hebben leeggetrokken of zo om hun systeem te trainen, dan zou dat helemaal niet mogen in Europa. Dus zo ontransparant als bedrijven het nu vaak houden, dat gaat echt wel te ver. Ja, en als zij dus zich dan uiteindelijk voet bij stuk houden en zeggen, nou, we houden het allemaal voor onszelf en we maken het niet transparant, kan zoiets als ChatGPT dan uiteindelijk ook verboden worden in Europa? Ik denk niet dat dat verstandigste. In theorie wel, maar meestal gaan ook big tech bedrijven in Silicon Valley, die gaan wel schoorvoetend grotendeels, of in ieder geval ten dele toch ook wel aan de wet voldoen. Ja. Ja. We hadden het al even over bedrijven dat die soms wel denken van, zit ik hier wel op te wachten, want wat betekent het voor mijn winst? Maar zijn er ook lidstaten die zeggen, nou ja, we hebben moeite met deze wet? Ja, even kijken. Er is bijvoorbeeld die discussie tussen het parlement en de Europese Commissie en de lidstaten van in hoeverre moeten we nou gezichtsherkenningssystemen op straat al of niet verbieden. En het Europese parlement neemt eigenlijk de hele tijd een meer pro-privacy standpunt in. Van laten we het maar praktisch helemaal verbieden of helemaal verbieden. Terwijl lidstaten, die vermoedelijk meer denken aan de belangen van hun eigen politiediensten en zo, veel meer havikken zijn van laten we zoveel mogelijk uitzonderingen in dat verbod stoppen, want het is altijd nuttig om boeven te vangen. Dus op bepaalde punten zijn het zeker lidstaten die niet te streng gereguleerd willen worden. Ja, en zijn er daarnaast nog andere hobbels die overwonnen moeten worden voordat deze wet echt in de hele Europese Unie ingezet kan worden? Ja, zeker. Want nu moeten dus die drie instanties, de Europese Commissie, de lidstaten die samenwerken in de Raad en het Europese Parlement, die moeten, aangenomen dat het parlement deze huidige versie goedkeurt, dan moeten ze een compromis vinden tussen die drie standpunten. En ondertussen heb je nog allerlei academici zoals ik, die allemaal stukken publiceren van, hey, hier hebben jullie niet goed over nagedacht. En dat bereikt misschien die discussies ook weer. Dus het duurt nog wel even, die onderhandelingen. Duurt nog wel even. En wat ik zeg, het is ook echt heel moeilijk om zo'n snel ontwikkelende techniek te reguleren. Ja. Dus het zal niet binnen een paar weken klaar zijn. Nee, het is erg complex. Ja, en ik kan me ook voorstellen dat toen ze begonnen met die wet, en als je kijkt naar nu, dat daar ook alweer heel veel dingen zijn veranderd. Dus het lijkt me ook lastig om wetgeving te maken voor iets wat zo snel zich ontwikkelt. Want het is misschien al snel achterhaald. Hebben ze dat ook ondervangen? Dat is inderdaad lastig. Maar we hebben inmiddels ook wel een paar tientallen jaren ervaring daarmee. Eén truc om dingen te regelen. Kijk, als een regel algemeen genoeg is, dan blijft die gewoon goed. Zoals, non-discriminatierecht, dat hebben we al. En dat was eerst geschreven voor discriminatie door mensen, maar dat kun je eigenlijk prima toepassen op discriminatie door AI-systemen. Dus als je wetten neutraal genoeg formuleert, dan lukt het wel om die zo te formuleren dat die jarenlang goed blijft. Maar je moet er wel heel goed over nadenken. Ja. Nou, kortom, het is een hele kluif voor de Europese Unie om dit goed aan te pakken. Het is geen makkelijk onderwerp. En wat je ook al zei, dan vinden ook nog allerlei experts er wat van. Is het ook nog een veranderende software. Dus dat is goed om dat ze daar nauwkeurig naar kijken. Maar het gaat niet over één nacht ijs, als ik het goed begrijp. We hebben zo nog tijd voor wat luisteraarsvragen. Dus zit je te luisteren en heb je vragen aan mijn gast van vandaag, Frederik Zuiderveen-Borgé, hoogleraar ICT en recht aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Stel ze dan in de NPO Radio 1-app. Vroeg. Vroeg. Met Anna Pleizier. En dan is het nog tijd voor muziek. Dit is Little Runaway van Celeste. Dreaming of a life, everybody got something. Staring at the sky, I don't see nothing coming. Thinking of my prayers, maybe they were all misplaced. Good news, I could use some one-man revolution. Hallelujah, take me to you, 'cause I'm lost alone again. Hallelujah, take me to you, I don't believe, but I pretend. Your little runaway is running out of faith, so if you can. Shoes, can you see me coming? Right out of the blue, gonna hit the clouds running. Are you even there, or is all of this misplaced? Het was Little Runaway van Celeste. Vroege vragen. We gaan nog een paar vroege vragen beantwoorden. Mijn gast vandaag is Frederik Zuiderveen-Borgesius, hoogleraar ICT en recht aan de Radboud Universiteit. Frederik, ben je er nog? Jazeker. Ah, fijn. René die stelde een goede vraag. Die zei, ja, dat is leuk, die regelgeving hier en die wetgeving. Maar wat doe je met software uit niet-Europese landen en niet-Europa? Hoe zorg je ervoor dat je dat ook kan reguleren? Of dat je ervoor kan zorgen dat we dat ook in Europa goed aanpakken? Heel goede vraag, inderdaad. Er zit een trucje in die wet om de wet ook van toepassing te maken op, zeg maar, AI-ontwikkelaars die iets in de Europese markt op de markt willen brengen. Hetzelfde trucje zit er in de AVG, die privacywet, die ook van toepassing is op Silicon Valley bedrijven als ze iets doen met persoonsgegevens van mensen in Europa. Dus samenvattend, het is. Die wet, als die wordt aangenomen, is die ook van toepassing op AI-systemen van buitenlandse bedrijven die in Europa worden aangeboden. Oké, dus dat kan wel. Ja. Ja, helder. Henry Gerards vraagt nog de ICT-systemen van de Nederlandse overheid. Nou, die staan niet zo heel goed bekend. We horen vaak dat het niet goed functioneert, dat het allemaal achterloopt. Wat heeft dat dan voor invloed op die IA? Is het zo dat wij lopen nog heel erg achter met die ICT-systemen bij de overheid? En dan gaan we dit soort wetgeving doen. Loopt dat spaak? Kan dat? Dat is de vraag van Henry. Ja, dat is een even denken. Daar moet ik even over nadenken. De meeste eisen in die AI-wet die zijn van toepassing op de ontwikkelaars van AI-systemen. En dat zijn typisch grote bedrijven. Wat dat betreft lijkt het hier niet zo super relevant. Kijk, sowieso is zoals de wereld nu in elkaar zit, en dat is jammer misschien, maar de enige die diep genoeg zakken heeft om de enorme elektriciteitsrekeningen te betalen en zo, om dit soort AI-systemen te bouwen, en die enorme serverpark, zeg maar, die enorme rekenkracht bij elkaar te bouwen, dat zijn eigenlijk alleen maar Silicon Valley bedrijven en een paar vergelijkbare bedrijven in China. Dat is al de situatie. Dat het dit soort miljardenbedrijven zijn. Daar kunnen overheden sowieso niet goed tegen op. Dat is misschien jammer. En de AI Act gaat dat probleem zeker niet oplossen. Nee, nee. Rob vraagt nog, vind je niet dat AI vooral op angst en risico vermijden, als je kijkt naar die wetgeving en de angst die er heerst, dat het daar vooral op gebaseerd is en niet op het stimuleren van positieve toepassing? Nee, dat denk ik niet. Je hebt, even kijken, science fiction angsten, zoals van straks gaat de AI slimmer worden dan de mensen en de mensen uitroeien en zo, dat lijkt me irrelevant. Dat is leuk voor in een kroeg of een science fiction verhaal, ja. Maar verder irrelevant. Maar privacy en discriminatierisico's, die zijn zeker wel enorm. En dat moet wel gereguleerd worden. En ondertussen, even kijken. Ja, de industriële revolutie moesten we ook reguleren. We zijn er natuurlijk beter van geworden met z'n allen. Maar omdat we niet genoeg gereguleerd hebben, zitten we nu met een klimaatcrisis. Dus ja, met iedere nieuwe techniek, of met praktisch elke techniek kun je het wel gebruiken voor allerlei voordelen, maar moet je toch de risico's inbannen. En met productveiligheid hebben we dat redelijk gedaan na de industriële revolutie. Nu dan, uiteindelijk. Dat was aan het begin natuurlijk ook dramatisch. Waar we hebben gefaald is de klimaatcrisis. Ja. Samenvattend, je moet altijd een balans vinden tussen de voordelen wel plukken van nieuwe techniek en de nadelen tegen te gaan met regulering. Ja. Waarin denk jij dat wij over een paar jaar nog meer de implementaties van AI gaan merken als normale luisteraar of burger? We hebben nu natuurlijk ChatGPT. Zijn er andere dingen waarvan je zegt van dat gaat voor ons de komende jaren echt iets veranderen, of daar gaan we echt iets van merken in ons persoonlijke leven? Jee, dat is een goede vraag. Nou, is dat te veel in de glazen bol kijken? Ja, dat is wel heel moeilijk. Maar met vergrijzende bevolking en moeilijk werknemers vinden, vrees ik dat er nog veel meer geautomatiseerd gaat worden als je gewoon met een mens wil spreken. Ja. Bij een bedrijf. Nog meer chatbots. Ja, dat gaat nog. Ja, dus dat vooral. Is het iets waarvan je zegt als expert op dit gebied, ik kijk echt reikhalzend uit. Dit is voor mij geweldig dat dit is gebeurd. Want ja, ik kan weer zoveel nieuwe dingen leren en zien en bekijken? Of hoe is dit voor jou, deze ontwikkeling? Ik blijf het allemaal razend interessant vinden, maar ik ben echt niet de juiste persoon om te voorspellen waar het allemaal naartoe gaat. Nee, dat is helemaal niet erg. Je hebt ons wel heel veel andere dingen geleerd dit uur, en daar zijn we hartstikke blij mee. Dankjewel, Frederik Zuiderveen, Borgesius, professor ICT en recht. Fijn dat jij je dag met ons wilde beginnen. Met plezier. Ja, heel erg bedankt. Dit was Vroeg van 12 juni. Het programma kun je terugluisteren als podcast. En morgen zit Stefan Komduur weer voor je klaar met een nieuwe gast. En nu gaat jouw ochtend verder met het NOS Radio 1 Journaal. NPO Radio 1.